สภาวะธรรมตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ในเมื่อแยกหัวข้อใหญ่ๆออกมาแล้วดังนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าธรรมะส่วนที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นของที่เกิดมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทีนี้สภาวะธรรมนั้นถ้าเราจะหมายความจำกัดลงไปได้แก่อะไรบ้างขอตอบว่าได้แก่กายกับใจของเราและสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเกี่ยวเนื่องด้วยกายและใจของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นที่ว่าเป็นสภาวะธรรมนั้นก็เพราะเป็นของมีมาตั้งแต่เก่าแต่โบราณจนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสภาวะธรรมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไรโลกคือแผ่นดินก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรวมบนพื้นแผ่นดินเช่นน้ำภูเขารถยนต์เป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างรวมเข้ามาใกล้ที่สุดกายและใจของเราก็เป็นสภาวะธรรมดังนั้นทุกท่านที่ฟังเทศอยู่นี้ก็ดีหรือไม่ได้มาฟังก็ดีก็ต้องมีสภาวะธรรมเป็นสมบัติของตนสภาวะธรรมนั้นอันเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตร่างกายจิตใจของเราสิ่งที่มันจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นได้แก่ความเกิดความแก่และความตายอันนี้คือหลักความจริงของสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นมาแล้วในเมื่อเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีความเจริญขึ้นเจริญขึ้นความเจริญขึ้นนั่นแหละคือความแก่ในที่สุดก็ต้องสลายตัวคือตายไปความเกิดแก่เจ็บตายนั้นย่อมตกอยู่ในพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคนเกิดมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้ล้วนแต่มีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายมาเป็นลำดับลำดับความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอันนี้พระพุทธเจ้าว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงทีนี้คนเราเกิดมาแล้วมีความเจริญเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงในฝ่ายข้างเจริญอนิจจังในฝ่ายข้างเจริญขึ้นนี้ทุกคนก็ชอบแต่ในเมื่อมันเจริญถึงที่สุดแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในข้างเจริญลงซึ่งเราเรียกว่าความแก่ความเปลี่ยนแปลงข้างเจริญลงนี้ทุกคนไม่ชอบแต่จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามกฎของธรรมดาย่อมมีการเปลี่ยนไปอย่างนั้นอันนี้แหละคือกฎของสภาวะธรรมซึ่งมีอันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ